Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam isimli programımıza hoş geldiniz. Programın konuşmacı konuğu Sayın Hakkı Yılmaz bize Kur'an diline vakıflı derecesinde Kur'an'ı, Allah'ı, İslam'ı doğrularıyla tanıtmaya devam ediyor. Ve böylece de biz doğru bildiğimiz yanlışlarımızdan ayıklanıp, temizlenip, dini doğru algılayıp doğru yaşamaya yönleneceğimizi, yönlendirilebileceğimizi umuyoruz. Ben şimdi sözü gene Sayın Hakkı Yılmaz'a bırakacağım ve programımızın yayınlanan bölümlerine gelen sorulardan birkaç tanesi var ki onları cevaplaması için sözü şimdi Sayın Hakkı Yılmaz'a veriyorum. Sayın Yılmaz, bizim bundan önceki programlarımızdan bir tanesinde 17 Ekim'de yayınlanan programa soru gönderen Sayın Volkan Erdoğan 3 tane soru sormuş. Bunlar size de kayıtlı. İsterseniz oradan okuyarak cevap verelim. Yani birisi Hazreti Muhammed'in ziyaret etme saatleri hakkında niye böyle ayrıntılı ayet var deyince buna bir soru oluşmuş. Neden küçük çocuklar hayatını kaybediyor diyor. Yani onların şeyi nedir? Bir de dil Arapça geldiğine göre başka milletlerin bu dini alması ne kadar doğru gibi sorular vardı. Bize sorulan sorulara da biz ciddiye alıp cevap verme durumundayız. Çünkü bizi ciddiye alıp dinleyenleri ciddiye almamak gibi bir hafifliğe biz düşemeyiz. Efendim çok buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi önce sorulara cevap vermek, daha önce de arz ettiğimiz gibi müşterek bir ortak paydamız vardı. Bu bir iman ve vicdan borcu. Evet, doğrudur. Şimdi her soruyu bilmek zorunda değiliz. Doğru. Her soruya anında cevap vermek zorunda değiliz. Biz de öğreneceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz. Ama ister iyi niyetle sorulmuş olsun, isterse kötü niyetle sorulmuş olsun. Her sorunun bize bir iman borcu olarak cevaplanmak zorunluluğumuz var. Onun için mümkün olduğu kadar izleyicilerimizden Kur'an'la ilgili, İslam'la ilgili, kafalarındaki, zihinlerindeki her türlü istifamla ilgili bize soru iletmelerini bekliyoruz. Evet, yani soru sormanın da çok değerli bir şey olduğunu, tabii. Hazreti İbrahim, hatta Adem'in yaratılış sürecini anlatan o tablodaki, yani böyle bir varlık mı yaratacaksın diyen sorudan başlıyor. Tabii. Hazreti İbrahim'in, ya nasıl diriltiyorsun bu ölmüşleri şimdi, gibi soru sormasına da atıf yaparak bunun önemine inandığımızı gösteriyoruz. Biliyorsunuz ilimin, bilimin temeli soru. Sormak, evet. Yani sorumu olmazsa herkes insanlık yerinde sayar durur. Ama biz her şeyi bileceğiz diye de bir şey yok. Öyle bir sorumluluğumuz yok. Ama şuradan sorulabilir diye yol gösterir belki. Ne var? Hani şöyle yine şeye biraz izleyicilerimize tebessüm ettirterek şey yapalım. İmam Yusuf Bağdat'ta Şeyhülislamlık yaparken vatandaşın birisi gelmiş bir şey sormuş. O da bilmiyorum demiş. Haftaya gelirsin. Ben de öğrenirim, sana anlatırım. Madem bilmiyorsun, bu makamda niye oturuyorsun demiş. Devletten bu kadar maaşı niye alıyorsun demiş. O da demiş ki ben bildiklerime karşılık para alıyorum. Eğer bilmediklerime karşılık para alacak olursam hazine bana yetmez demiş. Güzel. Yani evet. Bu da yani şu olarak yani hepimizde yani ilmin, imanın bir terbiyesi vardır. Ve Kur'an'da da Yusuf suresinde her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Bunu herkes yani haddini bilerek biz bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz tarafından bilmediklerimiz bize sorulursa onlardan izin isteriz. Biz de öğreniriz onların sayesinde, hı hı, ve onlarla tekrar onun cevabını paylaşırız. Hı hı. Bunu da hep bekliyoruz. Hı hı. Ve özellikle Kur'an ve İslam hakkında sorulursa ayıp olur, bilmem şu mu olur, bu olur falan hiç düşünmeden istifamlarını hep bize iletmelerini rica ediyoruz. Evet. Yani bu evet, çok samimi bir dileğimizdir. Güzel. Bizim. Şimdi gelelim o beyefendinin sorusu. Şimdi birincisi neydi efendim? Öyle ben onu... Diyordu ki, neden Kur'an'da Hazreti Muhammed'i ziyaret etme saatleri hakkında bile ayet vardır? Tamam. Bu kadar spesifik bir konu neden milyarlarca şimdi... insana gelmiş bir kitabın parçasıdır diyor. Evet. Ben de bir not düşmüşüm yanına. Özel hayatın gizliliği gibi herhalde bu bağlamda cevabı şimdi, olacak bir soru. Bu şey değil efendim. Bu farklı bir olay. Şimdi bu arkadaşımızın sorusu aslında Müslüman gençlerin tüm sorunu. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'daki ayetlerin birçoğunun peygamberin şahsına yönelik onu eğiten ayetler olduğunu görürüz. Bu bir. Bir de Kur'an'ı incelerken tarihselliği ve coğrafi konumu da ele almak zorundayız. Bağlamını diyoruz. Bunları ele almazsak Kur'an'ı anlamayız. Biz Kur'an'ı Kur'an'daki şeyle öz olarak anlayacağız ama Kur'an'ı güncelleyeceğiz. Bu çok önemlidir. Şimdi Kur'an'ın indiği toplumda temizlik kültürü ve bizim burada adab-ı muaşeret dediğimiz kurallar olmayan bir toplum. Mesela şimdi milletin abdest ayeti değil diye bildiği bir ayet var. Maide suresinin 6. ayeti. Namaz kılarken abdeste yönelttiler. Halbuki onun öyle namazla falan alakası olan bir ayet değil. O günkü şartlarda o coğrafyada yaşayan kişiler temizlik kültürü yerinden ve temizlik imkanı yönünden namüsait insanlardı. Suları yoktu. Tarımcıydı, bağcı, bostan, çobanlık vesaire gibi yaşıyorlardı. Cenab-ı Hak onlara şunu öğretti o ayette. Salata yani toplumsal bir hizmete çıkacaksanız eliniz yüzünüz kirli gitmeyin. Saçınız başınız dağınık gitmeyin. Ayağınızın kiriyle pasıyla gitmeyin. Topluma gidecekseniz elinizi yüzünüzü yıkayın. Başınızı meshedin. Şimdi mes böyle derler. Mes su olmadığı yerde ovalayarak temizleme demektir. Bunu inşallah ileride açacağım. Ayakları da meshedin. Su bulamazsanız ama ter kokusuyla da gitmeyin. Toplumu rahatsız edecek bir ölçüde topluma çıkmayın. Şayet su bulamazsanız ayetin devamında ince toprakla vücudunuzu ovun, boynunuzu ovun, başınızı ovun. Yani teyemmüm diye bunu hani ritüelleştirildi ya. Yine de terinizi, kirinizi böyle kaba kirlerinizi götürün o şekilde çıkın. Şimdi aynı bu toplum peygambere bir şey soracakları zaman kapı çalmasını bilmiyor. Kaba saba sözlerle öküz arkadaşına, affedersin asker arkadaşına seslenir gibi kapıdan sesleniyor. Peygamber içeride yemek yiyor. Bunlar ayette nakledilen şeyler. Ben tarihten bahsetmiyorum şimdi. Hep ayetli konuşuyorum. Hucurat suresindeki bölümleri anlatıyorum. Burada kontrol edilir. Gidiyor hemen yemek sofrasına davet falan edilmeden oturup şapur şupur peygamberin önündeki yemeğe ortak olup yiyip gidiyor. Peygamber mahcup utanır onu oradan reddetmiyor. Çünkü reddetmemesi için, garibanları reddetmemesi için de ayetler var. Öyleyse bunlar özel durumlardır. O arkadaşımızın sorduğu soru, o günkü toplum nezaket kuralları yönünden, temizlik kültürü yönünden bugünkü seviyede değillerdi. Onun için de, bak şimdi onun için de bu ayetler geldi, topluma adab, erkan öğretti. Bize düşen de, biz bunu güncelleyeceğiz. Biz de bugüne alacak olursak onu ki ben Kur'an'ın güncel mesajı diye bir ayrı kitabım var. O kitapta ayrıntılı olarak şey yaptım. Kamu görevlerini yaparlarken canımızın istediği gibi rahatsız edemeyiz. O tip şeylerde mutlak surette randevu almak suretiyle, uygun saatlerini gözetlemek suretiyle onlara yaklaşıp onlardan hizmet alacağız. Aksi halde kamu hizmeti aksar. Bu bir. Çocuklar niye ölüyor? Şimdi bu çok sorulur. Bunun kader konusuyla da ilgili sorulur vesaire sorulur ama çocukların ölümü bir ceza değildir. Çocuklar için bir ceza değildir. Bütün varlıklar ölümlüdür, ölüm ceza değildir. O çocukların ölümü insanlık için ders alınması gereken herkesin gönlünü ürpertecek olaylara gebe olaylardır. Bir çocuk ölüyorsa sıtmadan mı ölüyor, veremden mi ölüyor, kazadan mı ölüyor, açlıktan mı ölüyor, bakımsızlıktan mı ölüyor? Bunları biz göreceğiz. Toplum bunlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın koyduğu ilkeler var. Onlar harekete geçecek, o bahane olacak, o bahane sayesinde toplumdaki o açıklar kapatılacak. Bu ileride bunun ayetlerini detaylı olarak ve öyle çok da örnek şeyler gelecek. Yani somut Kur'an'dan örneklemeler de var bu konuyla ilgili. Bunları hep inşallah ileride ayetlerde de derin derin göreceğiz. Bir üçüncü soru vardı herhalde efendim orada. Evet. O da diyordu ki Kur'an'da dinin Araplara geldiği ve o dille geldiği yazıyor. Biz veya başka milletlerin bu dini alması ne kadar doğru? Çünkü ha. Araplara geldiği yazıyor. Evet. Diyor. Şimdi efendim bu nokta çok hassas, üzerinde genişle durulması gereken bir nokta. Kur'an Arap toplumuna indi. Arap toplumuna indi ve peygamber de Arap'tı. Kur'an niçin Arapça indi diye bu soruyu cevaplayacak olursak, önce Şuara suresinin 192-199. Ayetleri var. Orada Kur'an'ın çok enteresan ifadesi, o apaçık kitapla uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine güvenilir can, güvenilir bilgi indi. İyi uyarabilmesi için. Yani Kur'an iyi anlaşılsın diye indi. Peygamber tebliğ edecek kişi Arap'tı. İlk muhatapları da Arap'tı. Arapça inmese, peygambere bilmediği bir dille inse idi Kur'an. Peygamber bunu anlayabilir miydi? Halk bunu anlayabilir miydi? Ve dolayısıyla da bu mesajın gönderilmesindeki hikmet yerini bulur muydu? Ne işe yarardı bu? Anlaşılmayan bir mesaj ne işe yarardı? Şimdi Şuara suresi 192-199 arasında bu değinilir. Yine Yusuf suresinin bir ayetinde, ikinci ayette, şüphesiz ki biz onu akledersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yine akletmeye bağladı. Akledebilme anlamaya bağlı. Ve aynı zamanda bilgilenmeye dayalıdır. Daha önce bir ayet hatırlattıydım. Hatırlayacak mısınız bilmem. وَمَا يَاقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ Sadece bilginler akledebilir efendim. Bilgisizler akledemez. Onun için Kur'an'ı baştan sona okuyanlar, Kur'an'ın bilgiye, bilime, bilinçlenmeye yönelik ilkelerinin varlığını bilirler. Bu da Kur'an'ın anlaşılmasına bağlı. Tamam. İlk peygamber, Arap olduğuna göre, ilk muhatap, Araplar olduğuna göre, bu Kur'an o dönemde Arapça inmeliydi. Hı hı. Onun için Arapça indi. Ama şimdi gelelim bir başka noktaya. Kur'an Araplara özgü bir kitap mıdır? Hı. İslam dini Araplara özgü bir din midir? Hı hı. Şimdi buraya nokta, arkadaşımızın da sorusuna. Sorusu o zaten. Bu, buraya geleceğiz. Hayır. Şimdi önce Cuma suresinin 2 ve 3. ayetleri vardır. Hı hı. Cuma suresinin 2. ve 3. ayetlerinde konu edilirken, o ayetlerde Mekkeliler, yani ana kentliler, orada El-Ümmiyyun diye geçer ki El-Ümmi'yi inşallah peygamber bölümünde açacağız. Kendilerinden olan ana kentlilere ve henüz onlara katılmamış olan onlardan başkalarına Allah'ın ayetlerini okuyan, onlardan başkasına okuyan, yani Kur'an sadece Araplara özgü gelmedi. Arapların dışındaki milletlere de geldi. Yine tekrar şeye bakıyoruz. Şimdi Araf suresinin 157-158. Ayetlerden oluşan paragrafta, o halde iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler diye bütün çevreyi kuşatan yine bir ifade vardır. Ayrıca yine En'am 19'da bütün ayetler, bu konuyla ilgili ayetleri verelim izleyicilerimize. De ki, benimle sizin aranızda Allah tanıktır ve sizi ve ulaşan herkesi. Hangi ayet dediğin sonuncu? Bu En'am 19. En'am 19, bak, evet. Sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolundu. Onun için sadece Araplara değil, ulaşabilen herkesi, ulaştırılabilen herkesi. Şimdi tekrar Enbiya 107'ye döneceğiz. Biz seni ancak alemler için rahmet olarak, rahmet için gönderdik. Burada alemler için buyurulduğu zaman, alemler sadece Araplardan ibaret değil. Bütün canlı varlıkları. Evet, bütün canlılar ve işin, evet. Ve o günün insanları, geleceğin insanları, Arap Bistan coğrafyası, Doğu diyelim, Uzak Doğu diyelim, Batı diyelim ve diğer kıtalar, ulaştırılacak herkese gitmesi gereken bir rahmet. Yine Furkan suresinin 1. ayetinde alemlere uyarıcı olasın diye kuluna Furkan'ı indiren ne cömerttir. Yine o günün insanlarına, yarının insanlarına ve bütün kıtalara evrensel olarak indirilen bir kitaptır diyor burada. Şimdi yine Sebe suresinin 28. ayetinde ve biz seni ancak bütün insanlara, bak daha önce alemler diye geçerken burada özelleştirdi. Seni bütün insanlara müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Sebe. Evet, Sebe 28 efendim. Sebe 28, evet. Şimdi buraya da baktığımız zaman Kur'an Araplara inmedi. Türklere de indi. Ruslara da indi. Ermenilere de indi. Amerika'ya da indi. Eskimolara da indi. Ama bu Kur'an oralara giderken nasıl gitmeliydi? Kur'an ilk indiği toplumun diliyle indiğine göre, Kur'an Arap toplumunun dışında Türk toplumuna götürülüyorsa Türkçe götürülmeli. Rum toplumuna götürülüyorsa Rumca götürülmeli. Rus toplumuna götürülüyorsa Rusça götürülmelidir. Aksi halde kimse bir şey anlamaz. Kur'an'ın uyarıcı olma, müjdeci olma, hayat kitabı olma özelliği ortadan kalkar. Ve böylece sayın izleyicimizin de dikkatini çektiği gibi bir Arap dini olur, Arap kültürü olur. Bunu da hatta sabahtan akşama kadar herkes okur, hiçbir şey anlamaz, okudukları bir işe yaramaz. Onun için Kur'an okunurken her ülkenin, yani ulaştırılmak istenen her ülkenin diline mutlak surette çevrilerek götürülmesi lazım. Kur'an Allahça değildir. Peygamberi ve ilk muhatabı Araplar olduğu için Arapça inmiştir. Eğer ki Kur'an Türk bir peygambere inseydi Türkçe inerdi, Rum bir peygambere inseydi Rumca inerdi. Evet. Oradan da tercüme edilerek diğer insanlara ulaştırılırdı. Doğru. Peki, bu zannediyorum tatmin edici olmuştur. Bu sorulara verdiğiniz cevaplar bağlamında benim iki hususu hatırlatma veya izleyicilerimizle paylaşmaya ihtiyacı duydum. Birisi, Allah keyfi bir varlık değil şüphesiz. Bir ilmiyle yaratan, ilmiyle yöneten, ilmiyle Rablik yapan, evet, yani bir ilme dayanıyor. Yani bugün ya şu çocukları öldüreyim, boşver, bunun anasını babasını bir cezalandırayım diyen bir varlık değil herhalde. Veya evet, şunu şu kadar zengin edeyim artık yeter diye, eğer hani tabiri caizse bu sabah uyanıp da böyle canım böyle istedi diye kalkışan bir varlık değil. Haşa, onu bundan tenzih ederiz. Dolayısıyla onun bir ilmi olduğunu ve ilminde de hiçbir tutarsızlık olmadığına işaret eden ayetlerden hareketle Allah'ı bir bütün olarak, dinini bir bütün olarak tanımaya özen göstermemiz gerekiyor, birisi bu. İkincisi, İslam din olarak peygamberin son peygamber olmasıyla beraber ve korunmuş bir kitapla, vahiyle, tebliğle indirilmiş bir din olması hasebiyle ve bugüne kadar 1400 sene geçmiş, daha kıyamete kadar ne kadar süreceğini bilmediğimiz bir zaman içerisinde de varlığını ve geçerliliğini sürdüreceğini bildiren bir kitabın inananları olarak. Bu 1400 sene önceki koşullarla okunup anlaşılacak bir kitap olmamalı. Günümüze göre, günümüzdeki zamanın, şartların geliştirdiği yeni durumlara adapte ederek anlamamız lazım, yorumlamamız lazım. Tıpkı peygamberimizin ziyaretini niye öyle yapıyorsun, evet, demede olduğu gibi. Evet. Şimdi eğer gidiyorsunuz artık böyle çat kapı içeriye girmiyorsunuz, sıra numarası alıyorsunuz, sıranız gelince giriyorsunuz. Evet. Bir yerde işinizi görüyorsunuz. O bakımdan dinin güncelleştirilmesi, güncel anlaşılması çok önemli. Saptırılmasından bahsetmiyoruz. Günümüzün koşullarıyla yorumlanması, anlaşılması, akledilmesi, evet, şiddetle ihtiyacı olduğunu bilmemiz lazım. Evet. Değil mi? Teşekkür ederim efendim. Şimdi sizin asıl konunuza şimdi girelim. Bu buyurduğun noktayı ben iki örnekleme yapıvereyim. Buyurun. Şimdi konu yine Kur'an bağlamlı olduğundan, yani öyle Kur'an'ın nitelikleri arasında bunu bahsedelim. Enfal suresinin 60. ayeti var. Bu savaş hukukuyla ilgili bir ayet. Bildiğiniz savaş. Kur'an'da Allah askerlik öğretiyor. Yani biz bir ülkeye, o günkü peygambere, bugünkü bir ülkeye de bildiğin savaş teknikleri, savaşla ilgili ilkeler koyuyor. Kur'an hayat kitabı ya, biz hani namaz abdest kitabı olarak bilinen kitapta savaş ilkesi var. Savaş ilkesi, Enfal 60'da Allah buyurur ki, o gün için en iyi salma atları yetiştirin. En iyi silahları temin edin. Düşmanlarınızı, kendi düşmanlarınızı, Allah'ın düşmanlarını ve Allah'ın bilip de sizin bilmediğiniz düşmanları caydırabilirsiniz. Konu ne buradaki? At. Yani onu da at üzerinden anlatıyor. Evet, evet, at üzerinden anlatıyor yani, ki. Yani kullanılan şimdi burada şey şimdi, o yani. O gün şimdi Allah mi? Tank mı desin yani? Uçak mı? Füze mi desin? Mi? Uçak mı desin yani? Kim ne anlar ki bundan? Şimdi burada... Yani onu, affedersiniz, ona bakıp da at çiftliği kurmanın geri kalmışlıktan başka bir izahı yok yani. Bu Kur'an'ı anlamamaktır. Tabii. Kur'an'ın her ayetinde, daha önce demiştik, Allah'ın koyduğu her ilkede maslahat ve mefsedet vardır. Çok güzel. Bu, bunun hep gerekçeleri var. Bunun altını çizin, bir kere daha söyleyeyim. Tamam. Maslahat yani tamam, şeye, bir yarar maksada vardır. Uygunluk. Maksada yani. Uygunluğu vardır. Neden bu böyle? Bunun bir amacı var. Onun için... Peygamber döneminde en iyi savaş aracı attı. Daha sonra bazı ülkelerde fil söz konusu oldu. Şimdi uçak oldu, tank oldu, füze oldu. Bizim Müslümanlar bugün Kur'an'da Allah at yetiştirin diyor. At yetiştirecek olursa Kur'an'a Allah maksada aykırı bir hareket ediyor. Onu güncelleyecekler. En iyi silahları onlar şey yapacak. Ve bunun gibi. Evet. Şimdi bir örnek daha vereceğim. Olay, Kur'an'daki pasaj uzun. Ben kısa şey yapacağım. Kur'an'da Allah savaş emrini verirken bir gerekçe gösterir. Savaş, Allah'a savaş açıldığı zaman yapılır. Onu inşallah savaş olarak, İslam'da savaş diye özel bir başlıkta bir programımız olur inşallah. Burada Cenab-ı Hak savaşın kötü olduğunu, yakıcı, yıkıcı, her tarafı ister doğal, verilere, insanlara zarar verdiğini, doğanın tahribatını, insanların tahribattan dile getirerek bunlara değinir. Ama akıllı bir savaş yapılacak olursa hiçbir zararın olmayacağının da işaretini verir. Ve geçmişten bir örnek verir. Geçmişte İsrailoğullarından bir savaş estantenesi pasajı ortaya getirir Bakara suresinde. Orada bir Talut-Calut kıssası vardır. Talut-Calut kıssasını şey yaparken, o gün için Filistinliler ve İsrailoğulları savaşı. O günkü İsrailoğulları bugünkünün tersine. O günkü İsrailoğulları mümin, Müslüman. Filistinliler müşrik, kafir. Şimdikinin tersine. Kur'an'daki o döneme ait, olayın olduğu döneme ait olayda. Bu olayda Filistinliler çok güçlü. Onların işte Calut diye bir adamları var. Bu tarihte Goliat diye biliniyor. Normal tarihte Goliat adıyla bilinen kişi, insan azmanı, zırhlı vesaire. Müslümanlar da, diyelim ki onlar 10 bin kişi kafirler, müminler de İsrailoğulları o gün için 1000 kişi ama yavaş yavaş hani kaçan kaçana derken 1-200 kişi kalmış. O 10 bin kişilik ordunun karşısında 250 kişi. Ama adamlarda bir iman var, bir umut var. Orada derler ki nice az kitleler de büyük orduları yener. Bunu yenebilir Allah'ın izniyle diye böyle bir inanca sahipler. Anlatılıyor şimdi. Kur'an'daki anlatımı anlatıyorum. Ve bu anlatımdan ikiyinde hemen bir noktaya değinilir. Katele Davud-u Calut'a der. Davud Calut'u öldürdü der. Ve böylece Kur'an sahnesine Davud burada girer. Ve Davud'la ilgili tarihsel bilgi burada verilir. Davud kim? Burada işte İsrailoğulları tarihinden biraz bilgilenmemiz gerekiyor. Davud daha sakalı bitmemiş, genç bir delikanlı. Daha da babasıyla çobanlık yapan birisi ama inançlı. İsmi tam Davud diye mi geçiyor orada? Davud. O zaman Kur'an onu bilmiyor. Şey David diyor da hani. Hayır hayır yani o ayette Kur'an'da anlatılır. Davud. Davud Calut'u öldürdü diye geçer. Talut diye bir şey mi? İşte Talut onun komutanı. Şimdi Talut, Calut orada iki şey geçer de. Peki. Şimdi hasım Calut olduğundan, Goliat olduğundan tamam, oradan gidiyorum ben. Tamam. Neticede komutanın karşısına çıkar. Der ki bu Goliat'ın karşısına ben çıkacağım. O zırhlı insan azmanı, belki de zayıf bir delikanlı. Zırhı yok, kılıcı yok. Ne yapacaksın? Efendim nasıl olsa öleceğiz der yani. Bir izin verin, fırsat tanıyın ben bunu halledeceğim der. Allah'ın izniyle izin verilir. Ve gider Goliat'ın karşısına çıkar. Ve o tabii o bir de böbürlenmeye başlar, kibirlenmeye başlar. Tam bu arada Davut ormanda avcılık yapıyor sapanla. Sapana bir taş kor, uzaktan, uzak mesafeden savurur. Calut'u Goliat'ından, oradan alnından vurur, beynini parçalar ve öldürür. O günkü savaş tekniğinde, savaş kurallarına gelen en öyle de komutan gitti, savaş bitti. Şimdi biz bunu masal gibi okuyoruz. Hikaye gibi okuyoruz. Mitoloji gibi okuyoruz Sayın abicim. Halbuki Allah burada diyor ki ayetin başındaki savaşın şeylerini eğer ki akıllı olursanız savaşta zayiat vermezsiniz diyor. Müslümanlara böyle piyade göğüs göğüse savaşmayın. Davut gibi uzaktan savaşın, hasmınızı yok edin emrini dolaylı olarak anlatıyor. Bunu biz işte de masal olarak kitaplardan okuyoruz, masal gibi dinliyoruz. Biz de yani böyle patlayıcı madde yüklü arabalara infilak ettirerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Allah'ın yasakladığı şeyleri. Bir sürü masum insan ölüyor. Dolaylı olarak hasmımızı cezalandırdığımızı zannediyoruz. Kur'an'ı böyle anlayacağız. Böyle güncelleyeceğiz. Hayatımıza da böyle uygulayacağız. Şimdi bir ara vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Peki efendim. Bu soruları bugünlük burada tamamlamış oluyoruz bu vesileyle. Birkaç soru daha var ama ben bakıyorum da sizin bundan sonra anlatmayı düşündüğünüz şeyler bağlamında herhalde bundan sonraki programlarda onlara da değineceğimiz hususlar var. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz gene sizlerle. Bizden ayrılmayın lütfen. O kitap asla onda şüphe yoktur. O müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Değerli izleyenlerimiz, bu aradan sonra tekrar beraberiz. Sayın Hakkı Yılmaz'ın bize anlattıklarıyla Kur'an ve İslam programında İslam'ı, Kur'an'ı tanımaya devam edeceğiz. Bize anlatmaya devam edecek. Buyurun Sayın Yılmaz. Şimdi efendim Kur'an'ın daha önce söyleyemediğimiz isimlerinden bir tanesi de şifa. Kur'an şifadır. Kur'an'ın şifa olduğu da yine Kur'an'ın belirli ayetlerinde gösterilir. Ama bir tanesinde şifaun lima fissudur. Göğüstekilere şifadır. Göğüsler dediğimiz zaman zihinler olarak anlamamız gerekiyor. Yani göğüs hastalıkları değil de sudur, aklı, fikri, düşünceyi ifade eder Kur'an terminolojisinde. Bu gönüllerdekine şifadır. Bu gönüllerde yani biz buna veyahut da eski şeylerle, tanımlarla emraz-ı kalp, kalp hastalıkları denilen kıskançlık, kin, düşmanlık, kararan kalpler. Evet, kararan kalpler. İşte bunlara şifadır. Bu bir. İkincisi Kur'an'ın bir adı yine rahmettir. Bu rahmetliği de dememize lüzum yok. Rahmet olarak indi. İnsanın yararlanacağı, kendisini kurtaracağı, sağlıklı bir hale getirileceği ilkelerin hepsini içerir. Onun içinde rahmettir. Kur'an bir başka yerde de Allah'ın ipidir. Bakın Allah'ın ipidir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye de bir ayet var. Evet. Şimdi Ali İmran suresinde de bu 103. ayette Estağfirullah. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılmayın. Ve o pasajda da o ayetlerin devamında somut bir örnekleme getirilir. İzleyicilerimiz bunu Kur'an'dan o pasajı kendileri okusunlar. Yani onu şey yapayım. Kur'an ilkeleri Medine'ye yani Yesrib'e, Yesrib'de uygulanmaya başladığı zaman, peygamber hicret edip oraya şeref verdiği zaman, Yesribliler yani o günkü kent halkı gruplara ayrılmış, birbirlerini boğazlama noktasında. Birbirlerini yiyip bitirecekler. Ve Resulullah'ın liderliğinde orada Kur'an ilkeleri uygulanmaya başladığı zaman o birbirlerini yiyecek insanlar var ya

böyle güvenilir bir kaynak diye biliyor insanlarımız. Evet. Şimdi Buhari'nin kişiliği tarihsel olarak belli. Yani evet. dürüst bir insan evet. Diye biliniyor. Ona söyleyecek bir lafımız yok. Ancak onun yaptığı şey piyasada söylence olarak rivayet edilenlerden güvenilirliği rivayet edene dayandırılarak derlenmiş bir antoloji. Evet. Yoksa kendisinin bunların tümüne inandığı için onları toplamış değil. Yani adam, dolayısıyla tarafsız bir bilim adamı. Ha, dolayısıyla yani onun Sahih Buhari'yi nasıl reddedersin filan gibi böyle bir şeye sakın ola ki düşmesinler. Efendim biz o kitabı ya, okuruz, okumayı tavsiye ederiz ama oku, bir kaynak anladım. Olarak biz dinle ilgili görmüyoruz o adamı. Ha. Biz şimdi olay din ayrı şey. Okuyalım. Orada okusun. Ana herkes... kaynağımız bizim Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyalım ve sorarak da öğrenelim. Evet. Sorarak niye, niçin, neden sorularını sormadan hiçbir şey öğrenemeyiz. Yahut da öğrendiklerimizin cevapları bizim olmaz. 2-3 dakikamız kaldığını söylüyorlar. Heh. Ben bir imam arkadaşımızın bir vaazından kaptığım bir cümle var. Sabah namazı sonrasıydı, bayram sabahı. Şunu söyledi o muhterem arkadaş. Arkadaşlar dedi, sayın Müslümanlar, kafamızda sorusunu sormadığımız cevaplarla geziyoruz. Halbuki biz Müslümanlar cevabını aradığımız sorularla dolaşmamız lazım sokakta. Şimdi düşünebiliyor musunuz şu filozofça sözü? Evet. Birileri bize doğru bu demiş, onu algılamışız kalmış. Yani şimdi ona aykırı bir şey söylediğiniz zaman hemen sizi ya kafir ilan ediyorlar veya dışlıyorlar, düşman belliyorlar. O bakımdan neden, niçin, acaba sorularını sormadan hiçbir şeye inanmayın derim ben değerli izleyenlerim tabii. Takdir sizin kendinizin. Şimdi efendim, sizin son sözlerinizi alalım. Son sözü bu dediğim bağlamda bir şey ifade edeyim. Aziz izleyicilerimiz Kaf suresinin girişini okusunlar. Sat suresinin girişini okusunlar. Kaf ve Sat suresinin girişini okusunlar. Hı hı. Peygamberimiz yalan gerçeği, tek Allah kaynaklı olması gerektiğini ifade ettiği zaman atalar dinine mensup olan insanlar, böyle hurafelerle yığılmış insanlar, Peygamberimizi zındıkla itham ettiler. Biz şimdi kadar böyle şeyler duymadık atalarımızdan. Hı. Böyle bir şey oldu. İlk ona buradan karşı geldiler. Şimdi öyle bir tozlaşma, öyle bir kirlenme oldu ki sen Allah'ın kitabı artık buna dön dediğin zaman adam 50 tane kulp şey yapıyor, takıyor. Ve inşallah bu peygamberi malzeme yapma noktalarıyla ilgili de inşallah hani peygamberi tanıma bölümünün devamında belirli somut örneklerle inşallah onlara da takdim edeceğiz. İnşallah. Sayın yönetmenim biz yani konuşmaya devam ederiz eğer bize izin veriyorsanız biz devam ederiz. Bizim için bir sorun yok ama bir iki cümle daha istersek söyleyebiliriz. Vaktimiz var mı? Hayır, geçmişiz, vaktimizi geçmişiz. Geçmişiz. Efendim, evet. Teşekkür ederim efendim. Anlattıklarınız için çok teşekkür özellikle ederim. Size umarım, çok hasta programı şey yaptınız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, değerli var olun, izleyenlerimiz, geçmiş olsun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizin kafanızda yeni sorular uyandırarak doğru bildiğiniz yanlışlar hakkında bilgi sahibi etmişizdir. Sorup öğrenmeye dair size bir motivasyon sağlamışızdır diye umuyoruz. Gelecek programlarımızda görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim, hoşça kalın. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.